สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้วและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกิญจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้อกิญจัญญายตนะฌานนี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้วย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกถ้าหากบดีทำอันเป็นเอกแม้นี้แลซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทศมัคคหบดีเริ่มใสท่านพระอานนท์21เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วทศมัคคหบดีชาวอัฏฐกนครจึงกล่าวว่าท่านอานนท์ข้าพเจ้าเมื่อแสวงหาประตูอมตะธรรมประตูเดียวได้รับประตูอมตะธรรม11ประตูคราวเดียวกันเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหล่งขุมทรัพย์ขุมเดียวพึงพบแหล่งขุมทรัพย์11ขุมคราวเดียวกันข้าพเจ้าจักสามารถทำตนให้ปลอดภัยได้โดยประตูอมตะธรรม11ประตูนี้ประตูใดประตูหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษมีเรือน11ประตูเมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม้บุรุษนั้นสามารถทำตนให้ปลอดภัยได้โดยประตูใดประตูหนึ่งท่านอานนท์ธรรมดาอันเดียรถีเหล่านี้ยังแสวงหาทรัพย์บูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำการบูชาท่านอานนท์ได้อย่างไรครั้งนั้นแลทศมัคคหบดีชาวอัฏฐกนครนิมนต์ภิกษุสงฆ์ชาวเมืองปาตาลีบุตรและเชิญชาวเมืองเวสาลีให้ประชุมกันแล้วอังคาดภิกษุสงฆ์นั้นให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีตด้วยตนเองนิมนต์ภิกษุให้ครองผ้ารูปละหนึ่งคู่นิมนต์ท่านพระอานนท์ให้ครองไตรจีวรและได้ให้สร้างวิหาร500หลังถวายท่านพระอานนท์ดังนี้แลอัฏฐกนาครสูตรที่2จบ